Zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 21 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wstrzymane przyjęcia pacjentów w części szpitali w Łódzkiem. Powodem brak pieniędzy na planowe zabiegi. Partyjna komisja powołana przez PiS do zbadania sprawy działki pod CPK przepytała Roberta Telusa. Na Słowacji odstrzelono już 180 niedźwiedzi. Greenpeace szykuje skargę do Brukseli na rząd Roberta Ficy. Niektóre szpitale w województwie łódzkim wstrzymują przyjęcia pacjentów oczekujących na zabiegi. Powodem jest wyczerpanie rocznych limitów finansowania przez NFZ. Problem dotyczy przede wszystkim pacjentów, którzy czekają na planowane zabiegi kardiologiczne, ortopedyczne, chirurgiczne czy okulistyczne. Jak podkreśla lekarz Filip Pawlicz z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, sytuacja jest naprawdę trudna. Wiem, że docierają informacje o problemach finansowych w tych zabiegach planowych również w województwie łódzkim. To ja wiem, że tam są obietnice i pudrowanie, ale no też u nas jest nie najlepiej. No. Rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder zapewnia jednak, że pacjenci w stanach nagłych i z zagrożeniem życia są przyjmowani bez opóźnień. Problem nie dotyczy tylko regionu łódzkiego. W całym kraju część planowanych zabiegów trzeba było przesunąć na 2026 rok. Relacjonowała Joanna Karp. Władze Prawa i Sprawiedliwości nie chcą jednoznacznie mówić o winie Roberta Telusa w sprawie działki pod CPK. W siedzibie partii przez 6 godzin rozmawiano o sprzedaży gruntów. W rozmowach brał udział były minister rolnictwa. Po 6 godzinach wysłuchania Roberta Telusa i innych osób w sprawie działki pod CPK, szefowa komisji partyjnej Elżbieta Witek na pytanie, czy jest uspokojona, mówi: jeszcze raz powiem, jestem odpowiedzialna za słowa. Dopóki nie zakończymy rozmów, to wolałabym się nie wypowiadać na pewno. Ale jednak przyznaje: nie jest to coś, co spowodowałoby, że dzisiaj możemy powiedzieć, że nasi koledzy zrobili coś naprawdę bardzo złego. Podobnie prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu przekazał te informacje, mówi: wysoce prawdopodobne, że on o tym rzeczywiście nie wiedział. Czy Robert Telus jest o krok bliżej do przywrócenia go w partii? Takie decyzje należą do szefa partii i ja nie mogę w tej chwili takich rzeczy ani w jedną, ani w drugą stronę rekomendować. W takich sprawach nie można się specjalnie spieszyć. Zawiesiliśmy, zobaczymy. Partia chce się spotkać jeszcze z szefami Wód Polskich i Mazowieckiego Oddziału KOWR-u. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W grudniu 2 lata temu biznesmen Piotr Wielgomas kupił działkę za ponad 22 miliony złotych. Ziemia wróci do Skarbu Państwa za pierwotną cenę, poinformował dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polska pracuje nad umową dotyczącą importu ze Stanów Zjednoczonych skroplonego gazu ziemnego LNG na Ukrainę i Słowację. Wspólna deklaracja w tej sprawie ma zostać ogłoszona podczas rozpoczynającej się jutro transatlantyckiej konferencji energetycznej w Atenach. Rzecznik Ministerstwa Energii Łukasz Grzegorz Łaguna informuje, że porozumienie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne regionu. Pracujemy z naszymi partnerami, Amerykanami, Słowakami, Ukraińcami nad możliwościami importu amerykańskiego gazu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. W szczycie w Atenach wezmą udział ministrowie energii z 25 krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. 180 niedźwiedzi odstrzelono na Słowacji. Rząd zgodził się na odstrzał po tym, jak niedźwiedź śmiertelnie ranił w lesie mężczyznę. A zabijanie zwierząt nie rozwiąże problemu, ocenia dr Agnieszka Sergiel z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Ostateczne rozwiązanie jest tańsze, natomiast jeżeli się nie wykona żadnych ruchów prewencyjnych, no to można strzelać i można właściwie zabić je wszystkie, bo źródła tego problemu i tak nie rozwiązuje. Biolożka przypomina, że Słowacja zrezygnowała z podstawowych środków zapobiegania konfliktom ludzi i niedźwiedzi. Chodzi o zabezpieczenia odpadów koło domów i działania grup prewencyjnych, które odstraszają zwierzęta gumowymi kulami. Aktywiści Greenpeace Polska przygotowali skargę do Komisji Europejskiej na rząd Roberta Fice. Domagają się wstrzymania zgody na odstrzał niedźwiedzi. klimat. Bardzo zła jakość powietrza jest w Łagowie i Nowej Rudzie. Zła w Częstochowie, Hojnowie, Tomaszowie Lubelskim, Piotrkowie Trybunalskim, Krotoszynie i Nakle nad Notecią. W innych miejscowościach stan powietrza jest dobry, bardzo dobry lub umiarkowany. Na południu miejscami dostateczny. Aktualnie nieco ponad 27% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Dla rzeki Bzury w województwie łódzkim wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Iga Świątek odpadła z WTA Finals w Riyadzie. Polka w turnieju mistrzyń przegrała drugie spotkanie, tym razem z Amerykanką Amandą Anisimową. Choć w pierwszym secie Iga wygrała 7-6, to w dwóch kolejnych musiała uznać wyższość rywalki. Było 4-6 i 2-6. Jak spotkanie Świątek z Anisimową podsumuje trener tenisa Radosław Nijaki? Mecz dostarczył nam praktycznie wszystko. Emocje, udane zagrania, nerwy. Stawka była olbrzymia. Awans do półfinału turnieju mistrzyń. Polka musiała ten mecz wygrać. Tak samo jak i Amerykanka by awansować. Niestety Amanda Anisimowa była górą w tym starciu. Szansa była, no ale oczywiście przeciwniczka z górnej półki. Przypomnijmy, w tym roku dwa wielkie mecze. Jeden w Wimbledonie. Iga wygrała z Amerykanką. Później na US Open zrewanżowała się Anisimowa. Tutaj była nieznacznie lepsza. Do półfinału z grupy Serena Williams awansują Kazaszka Rybakina i właśnie Anisimowa. Pozostajemy przy rywalizacji pań, ale teraz o siatkówce będzie mowa. W Katowicach grały o Super Puchar Polski, pierwsze trofeum do wywalczenia w tym sezonie. Wygrały siatkarki Dewelopresu Rzeszów. Mistrzynie kraju pokonały ŁKS Łódź 3-1. Opóźnia się nieco początek meczu o Super Puchar Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Grają w siatkę, ale także w piłkę nożną w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Dwa mecze już się zakończyły. Niespodzianka w Azerbejdżanie. Karabach Agdam powstrzymał Chelsea London. Było 2-2. W bramce gospodarzy bardzo dobrze bronił Mateusz Kochalski. Triumf cypryjskiego Pafosu po wygranej 1-0 z Villarrealem. Polacy występują także w trwających meczach. Bramki Barcelony strzeże Wojciech Szczęsny. Na ławce Robert Lewandowski, a Duma Katalonii w Brugi gra z klubem Brysz. W wyjściowej 11 Interu Piotr Zieliński, a Nerazzurri podejmują Kajrat Aumaty. Marsylia gra z Atalantą. Tu Nikola Zalewski na ławce rezerwowych. Do tego mecze Manchesteru City z Borussią Dortmund, Newcastle z Athletic Bilbao, Benfiki z Bayerem Leverkusen i Ajaxu z Galatasarayem. Czwartek słoneczny, noc i ranek z mgłami na południu i zachodzie. Będzie od 10 do 13 stopni, a cieplej miejscami na południu do 15. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera pierwszego odcinka pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża odnaleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja na antenie Trójki dziś po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam serdecznie. Nie jestem Piotrem Baronem, myślę, że stali słuchacze od razu się zorientowali. To tylko jednorazowe zastępstwo. W przyszłym tygodniu wracamy do trzech wymiarów gitary. Oczywiście z Piotrem Baronem w roli prowadzącego. Dziś wyjątkowo witam się z Państwem ja, Maciej Jankowski, wieloletni słuchacz swoją drogą trzech wymiarów gitary. Zatem cieszę się, że akurat mi przyszło dziś zrealizować to zastępstwo. A gitara jest mi bliska, więc zapraszam na godzinę właśnie z gitarami w różnych formach i repertuarach. Na start fragment mojej ulubionej płyty koncertowej na żywo w Los Angeles, czyli Where the Light Is. I Don't Need No Doctor, utwór wykonywany przez wielu artystów, początkowo Nick Ashford, czyli autor zresztą, ale też Ray Charles, tutaj bardziej soulowo, później nawet jazzowo, John Scofield choćby, zaproponował swoją wersję. My słuchaliśmy bardzo bluesowego w tym przypadku Johna Mayera, kłania się rok 2008 i kilkuczęściowy koncert Where the Light Is, również na wideo dostępny. Bardzo polecam posłuchać i obejrzeć. John oczywiście bez wątpienia jeden z najlepszych gitarzystów swojego pokolenia. No i ciepły sound Fendera Stratocastera. Wówczas od tego czasu zmienił firmę, z którą współpracuje, ale ze Stratem niezmiennie jest kojarzony. Mamy dziś 5 dzień listopada, to rocznica śmierci człowieka, o którym mówi się, że wynalazł, w cudzysłowie, pewien efekt gitarowy. A sound, it's going through my brain. I hear talk of people, I feel the falling rain. I see a man crying, cause the whole world has let him down. Are laughing at funny faces of a clown. My mind is like a spring in a clock, it won't unwind. I can't see, I can't think, I can't feel, I'm out of time. I'm up and then I'm down. Tell me, where is it going to end? You say start at the beginning again, my friend. thunder, and I can feel the wind. I can see angry faces in the eyes of men. And don't forget, kids, stay where kids lay bleeding on the ground. And there's no place on this planet where peace can be found. So there'll be stabbings and shootings and young men dying all around. It keeps going through my brain, and I can still hear the sound. I hear talking of people, the whole world has gone insane. And all there is left is the falling rain. Is the falling rain. All there is left is the falling rain. Link Ray, początek lat 70., płyta imienna i nagranie Fallen Rain. A sam Link Ray niegdyś zrobił w swoim wzmacniaczu gitarowym dziurę, która znacząco zmodyfikowała brzmienie. Pojawił się spory przester, czyli distortion właśnie, i to wydarzenie kojarzy się z powstaniem tak zwanego fazu, efektu, którego bardzo często używał m.in. Jimi Hendrix, słynny hendrixowski fuzz face, który ma różne wymiary, w różnych gatunkach występuje i bynajmniej nie wychodzi z użycia. Tutaj tylko odrobina fazu na płycie Hear Me Out, to Rain Wolf. It's your intention. Got a Bible to swear on. Well, not satisfied. Oh, temptation. Oh no, hold on. Listen, I'm a keeper, baby. Footsteps, just a cold call away. Hey, hey, your light, oh, blinding me like a gold mine. All my days. my life, all my days, Długo kazał fanom czekać na to wydawnictwo. W roku 2019 wreszcie się ukazało i od tego czasu cisza. Rainwolf i nagranie Keeper. Tymczasem chciałbym powrócić do tegorocznej edycji festiwalu Cavatina Guitar Festival. W Bielsku Białej, w pięknej i pięknie brzmiącej Cavatinie, wystąpił tam m.in. Daniel Kadawata, czyli Arc de Soleil. Kapitalnie opowiada historię przy użyciu gitary. Arc de Soleil również świetny na żywo, hipnotyzujący. Naprawdę warto zobaczyć go koncertowo również. Cavatina Guitar Festival to był jego pierwszy koncert w Polsce, chwilę przed wydaniem długogrającej płyty Lumin Rain, której fragmentu słuchaliśmy. Dotychczas dużo było gitar bluesowych, dużo skal bluesowych, pentatoniki. No to teraz połączymy te zagrywki ze skalami jazzowymi. To za sprawą Jeffa Lee Johnsona, który w 2000 roku zagrał na płycie wyjątkowej wokalistki Rachel Farrell. Chance again, the end. Oh, why you wanna mess? mess it all up. Why I wanna mess it? Why I wanna mess it? Why I wanna mess it all up? Why You Wanna Mess It All Up? Wspaniała Rachel Farrell, nieprawdopodobny głos, ale i świetna ekipa muzyków, między innymi wspomniany gitarzysta Jeff Lee Johnson. Zasłuchuje się w jego solówce w tym utworze od lat regularnie. Mimo że nie dzieje się tam tak naprawdę nic nadzwyczajnego, trochę skal bluesowych, zagrywek po pentatonice właśnie połączonych z typowymi zagrywkami jazzowymi. No i właśnie o jazzie teraz. To mój ulubiony katalog zatytułowany Polish Jazz, z którego wyciągamy dziś płytę Wojciecha Kamińskiego. Thank you. Open Piano. 66. wydanie spod szyldu Polish Jazz, Deszczowy Maj. Dziś z płyty Wojciecha Kamińskiego. Na gitarze w tym utworze zagrał niejaki Marek Bliziński, który na przestrzeni lat współpracował z wieloma gigantami polskiego jazzu, z Tomaszem Stańką, ze Zbigniewem Namysłowskim, z Ptaszynem Wróblewskim, z Wojciechem Karolakiem, Włodzimierzem Nachornym i wieloma, wieloma innymi. Naprawdę nie byle jakie portfolio muzyczne, no i fenomenalny występ także na tej płycie Open Piano, przypomnę, Wojciecha Kamińskiego z cyklu Polish Jazz. Pozostaniemy teraz przy artystach polskich. To Maciej Sondy jako Master Stone. Sierpniowa płyta gitarzysty Maćka Sondya, związanego m.in. z P-Unity, z zespołem Walusz Kreksa Kryzys, a to jego solowa płyta Bang A Gong i utwór No Other Way. Maciek niebawem pojawi się w Trójce, żeby o tej płycie opowiedzieć. Kiedy to będzie dokładnie, o tym jeszcze na pewno zdążę poinformować. Tymczasem powracając do bluesa, ponownie Stratocaster na tapecie, od którego dziś zaczęliśmy. We'll be right back.

Chwilą The Blinders, ubiegłoroczna płyta Beholder, alt-rockowa, post-punkowa w stylu obecnie bardzo popularnym, kojarzącym się z Idols czy Fontaine's DC i innymi tego typu zespołami, zespołami z tego rozdania muzycznego. Wcześniej The Trouble Is, czyli nowe wydanie płyty z okazji jej 25-lecia, Kenny Wayne Shepherd i utwór True Lies, który kojarzy mi się z klimatem trzech wymiarów gitary, więc no nie mogłem sobie go dziś darować. Zbliżamy się do końca. Jeszcze jeden utwór przed nami, również rocznicowy. O tym już dziś w Trójce mówiliśmy, ale warto przypomnieć, że 5 dzień listopada to dzień urodzin Briana Adamsa, dlatego na pożegnanie fragment płyty koncertowej. Zaczęliśmy od koncertu, koncertem zakończymy. Nazywam się Maciej Jankowski, bardzo dziękuję za tę godzinę. Życzę dobrego wieczoru i w imieniu Piotra Barona zapraszam na przyszłotygodniowe wydanie Trzech Wymiarów Gitary. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci.